не знімаючи очей, відповів: «Важко, як ніколи». Мовчали. Крізь вікна долітав скрегіт заступів і гомін козаків-гробокопателів. Ворони з дерев на дерева пролітали, кракаючи злісно, що люди добичі їх збавляють. Вони ж сестри війни, це їх жир. Пощо трупів загрібують у землю, пощо бідних птиць поживи збавляють? Зима надходить жорстока, люта зима. Мотря чула, що гетьманових слів без відповіді оставити не може. «Гадаєш, Іване Степановичу, – почала, – що мені легко? Того я, мотре, гадати не можу, але не знаєш, як відповідальність гнітить. Хто її прийняв на себе, хай страдає, пора привикнути до цього, – відповіла. Знаю, а все ж таки я тільки чоловік, не осліп і не оглух. Бачу, що діється, і чую, що тут діялося, мотре, не здержу я. Мусиш, крикнула, мусиш, хоч би валився світ, хоч би всі трупи з гробів повставали і казали: вертай. Цей шлях судилося тобі пройти, не колотитися нам до віку, як отарі загнані в огорожі і батожені страхом. Ми народ, а ти провідник його. Одна смерть може тебе спинити, але я чую, що вона ще далеко. Своєї смерті не боюся, мотре, а страшно мені, щоби не вмерло діло. Велике діло не вмирає ніколи. Поховаємо трупів, нове життя добудемо з руїни. Хоч як ми у Ковалівці прочищували стежки, а трава все-таки виростала. Люди ж сильніші від трави. Правда твоя. Та подумай, мотре, яке поня виросте з нинішньої жахливої днини. Батьком його буде страх, а матір'ю – покора, покоління рабів. Вбий рабство до останку, без пощади, без милосердя. Чим більший жах, тим тривкіша пам'ять. Замовкне голос Петровий, а зойк мордованого Батурина лунатиме крізь століття. Правнукам причується колись, як мордували їх предків. Гетьман очі на неї підвів. То не колишня мотря стояла перед ним, а видиво якесь. Тамта тягнула до себе, приманювала, як молодість, як весна, оп'янювала, чарувала, а теперішня поневолювала, побіджувала, як немезіс, як фурія, як світовладна конечність. «Ти страшна, мотре», – сказав і закрив рукою обличчя. «Страшна, як доля України», – відповіла. Мовчали. Але чули, що це не мовчанка, а лише розмова, на котру слів немає. Заскрипіли двері, і гетьман побачив пару вірних очей. «Увійди, Кензеровський», – сказав. І гетьманський покоєвий спинився біля порога. «Що нового?» «Нічого. Ваша милість може повечеряти?» Мотря зірвалася з місця. «А це куди?» – спитав її гетьман. «До моїх недужих. Дідусь не дасть собі ради з усіми». І вийшла. Кензеровський розставив похідний складний стіл, добув із ящика срібну посуду і накладав на тарілки страву. «На Гончарівці був?» – питав його гетьман. «Збігав, милосте ваша». «І що?» – Кензеровський мовчав. «Камінь на камені не остався, правда?» Гетьманський вірник не хотів кервавити серця свого пана. «На Гончарівці Мручко зі своїми людьми порядкує», – мовив. «А в Бахмачі?» «Бахмачі не спліндрували. Хоч один дах мені над головою лишили. Не вспіли зруйнувати, милости ваша». «Не вспіли. А пана Чуйкевича бачив?» «Пан канцелярист Чуйкевич у Бахмач поїхав. Сподіваюсь, що надбіжить звідтіль, щоб рапорт вашій милості здати. Колотяться старшини. Ще й тепер? Після того, що в Батурині сталося?» І гетьман підступив до вікна, щоб затаїти своє збентеження. Дивився на сейм, що серед темряви виблискував ледом рудим від луни. Бачив не раз цей широкий і далекий краєвид, замкнений ніби рамою, розкішно різьбленою, хуторами, гаями, банями церков і вежами дзвіниць. Як було дивитися серед ночі, то хоч би яка темрява, а по хуторах і селах світилося, ніби домівки людські на Батурин гляділи. А тепер там темно і глухо. Весь край лежав як мрець на марах. Нігде й сліду людського животіння. Про гунів і татар розказували колись, що куди вони пройдуть, там і трава не поросте більше. Мабуть, ми даром всю вину за зруйнування нашої першої держави на татарву спихаємо. Тією заслугою мусимо ділитися з нашими північними братами. І гетьман думками став пробігати криваві стежки нашого минулого від року 1169 аж до нині, від першої руїни Києва аж до зруйнування Батурина. Кендзеровський, не сміючи переривати цих думок, висунувся безшумно з кімнати. Увійшла Мотря, а побачивши гетьмана в задумі, хотіла й собі податися назад. Але гетьман відвернувся від вікна і підступив до неї. «Мотре, ви не дорожите собою?» «Я?» «Ви, а так не можна. Чоловік не живе двічі». «А мені, Іване Степановичу, якраз бачиться, що я вже не раз жила. Як руйнували Київ, як вічовий дзвін у Новгороді з вежі на землю злітав, як у Переяславі договір заключали, скрізь була і бачила багато, і знов буду, і знов не одного не дивлюся». Аж наскучить. Ви перетомлені, Мотре Васильівна. Ваше тіло виснажене, і дух буяє поза світніми шляхами. Не годиться з дійсністю поривати зв'язків. Це моя дійсність, Іване Степановичу. Такою мене Господь создав. Не моя вина. Я хотіла другою бути. Ви знаєте, як я хотіла. Змирилася перед життям, каялася гордості прежньої, бажала стати послушницею волі Господньої по законам церкви і по звичаям нашим. Та Бог не дав. Як москалі Батурин брали, я знов непритяменною зробилася, страшною, як ви самі зволили сказати. Забудьте, Мотре, забудьте. Треба і про тіло дбати. Стали, як снасть. Кращих у домовину кладуть. Бачите, я вас просив, щоб їхали за Десну, не переживали, бо того, що не для вас. А для тих, що їх тепер ваші козаки гребуть, то вони мали страдати, а я ні? Справедливо це? Всі ми діти тої самої землі. Одні її кість, а другі сіль, але коріння одного. Я не жалую, що з вами не пішла. 100 ран прийняла я тут і 100 разів конала. Гадаєте, Батурин заснув і не розбудеться у віки? Ах ні, він у моїм серці живе і не сконає ніколи. Скільки разів відживу я, і він оживе зі мною, аж воскресне воля, і розточаться врази її, і побіжать от лиця її, ненавидящі її. Мотре, промовив гетьман, я розумію вас, як ніхто другий на світі. Послухайте мене, киньте чорні думки. Вони для мене ясні та небезпечні. Для мене – ні, але для других і для мене. Для вас, Івана Степановичу. І глянула на його очима, в котрих побачив майбутність тисячооку. Взяв її за руку. Бачите, у вас жар. Я не дозволю, щоб ви вбивали себе. Вам треба жити. Сідайте, ради Бога, сідайте. Давно ви, мабуть, нічого й до уст не приймали. Беріть же цей шматок. На м'ясо й дивитися не можу. Так хоч хлібця й меду, це з нашої пасіки мід, з наших лип, наші бджоли його збирали. Гореч на моїх устах. Усім нам гірко, та невже ж тому маємо з голоду помирати, щоб ворог нашу землю без супротивлення посів? Хто ж тоді нове життя з її лона добуде? Подумайте самі, погадайте, що перед хвилиною сказали. Голос його звучав м'яко і лагідно, як колись у ковалівці. Слухала його, як призабутої пісні. Нагадувалися липи цвітучі і жужжання бджіл. Розкішні маєві ночі, так неподібні до нинішньої. Заслухана і задивлена в минуле, не щулася, коли опинилася біля його. А він, мов хазяїн гостерадісний, краяв хліб, мастив його медом і подавав її. Брала і несла слухняно до уст.